Met het NOS-journaal. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De landen willen als eerste Australië helpen om een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving te bemachtigen. Australië zegt daarvoor een miljardenorder met Frankrijk op, meldt nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jonge in een Kamerbrief. Er zijn steeds minder maatregelen nodig, schrijft hij. Tegelijkertijd staat de zorgketen nog onder druk. In het najaar worden daarom de ziekenhuizen en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen in plaats van het aantal besmettingen. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, waarin hij over de coronacrisis spreekt, zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's noemt Baudet de toegelaten coronavaccins experimentele injecties. Het weer, het is bijna overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Later overdag veel bewolking. In het noordoosten kans op wat regen. Vanuit het westen af en toe zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Een hele goede nacht. Welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van de NTR. Vanochtend vroeg ontmoette ik hoogleraar theaterwetenschap Maaike Bleker op buitenplaats Doornburg. We spraken over haar onderzoek, haar ambitie en over hoe robots en theater onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat begon allemaal op het moment dat we door een doorzichtig rubberstroken gordijn gingen. Door de flappen, waar doet het je aan denken, dit soort doorzichtige flappen? Ja, het is een soort bedrijfsruimte. En in dit geval natuurlijk ook, je zou kunnen zeggen, het is ook de afscherming van dieren, tussen aanhalingstekens, van de wereld daarbuiten. Ja. Je beleeft wel iets als bezoeker hier, hè? Het is niet alleen kijken. Techniek en theater, een interessante combinatie, zo ontdekte hoogleraar theaterwetenschap Maaike Bleker. Na studies kunstgeschiedenis, filosofie en theaterwetenschap promoveerde ze en ontving ze de VENI onderzoeksbeurs van het NWO. Daarna werd ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in het departement media en cultuurwetenschap. En nu werkt ze, omringd door robots, op buitenplaats Doornburg in Maarsen. En op deze plek gaat ze dus de komende tijd onderzoek doen. Hier is de tentoonstelling Robots in Captivity te zien, gemaakt door kunstenaar Bram Ellens. En hier hebben we dan ook afgesproken. Het is een bijzonder gebouw. We liepen door het klooster. Inmiddels is het geopend voor publiek. En zitten wij hier tussen schroefjes, een soldeerapparaat, een glaasje water staat hier. Nou, ik zie van alles om me heen. Dag Maaike, fijn dat je mij wilde ontvangen hier. Heel leuk dat je er bent. We zitten eigenlijk midden in de tentoonstelling. We hebben hier afgesproken omdat dit dus ook jouw werkplek is een aantal dagen in de week, maar niet als kunstenaar, als wetenschapper. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Ja, ik ben als wetenschapper hierbij betrokken geraakt. Vanuit onderzoek wat we al op de Universiteit Utrecht deden over theater en robotica. En een van onze studenten kwam door middel van een onderzoeksstage bij het werk van Bram Ellens uit. Als iets wat ook heel relevant zou kunnen zijn voor waar we mee bezig zijn. En zo kwamen we met elkaar in contact. En kort daarna zou Bram hier in Doornburg zijn project Robots in Captivity gaan doen. Wat zowel een tentoonstelling is als een residency project. Dus er staat werk, maar er wordt ook nog aan het werk doorgewerkt. En op die doorwerkplek zitten wij nu, als het ware? Wij zitten eigenlijk nu op de doorwerkplek. Ja, want die schroefjes is niet echt mijn onderzoeksmateriaal. Mijn onderzoek heeft wel te maken met wat Bram doet en draagt daaraan bij. Of deels neemt het ook Bram zijn werk als onderwerp. Maar de schroefjes en de soldeerbout en zo, die zijn van degene die zorgt dat de robots het blijven doen. Want die robots die krijgen best wat te voortduren hier. Ja, de robots zijn ja, in captivity. Dat slaat op dat het eigenlijk is opgezet als een soort kennel voor robots. Het zijn allemaal robots die aanvankelijk in andere situaties gefunctioneerd hebben. En die hier als het ware ja, in een soort asiel terechtgekomen zijn na hun eerdere functioneren. En sommige van die robots die zijn ook al een beetje ja, aan de grens van het nog doen. En die hebben af en toe weer wat hulp nodig om het te blijven doen. Aan de grens van het nog doen, wat betekent dat? Nou ja, dat die robots soms het niet meer helemaal zo doen zoals ze het oorspronkelijk deden. Maar dat kan soms ook juist heel interessant zijn. Zo rijdt er bijvoorbeeld een robot rond die eigenlijk ontworpen was als een robot om in de zorg te werken en om bepaalde vragen te beantwoorden. En die doet het niet meer helemaal goed. Je zou kunnen zeggen dat hij stottert en dat hij niet meer zo snel werkt. En die is hier een heel interessant onderzoeksobject. Ook omdat hij juist, doordat hij het niet helemaal meer perfect doet, op een andere manier affectief ook aanwezig is. Hij spreekt je op een andere manier aan. En nodigt uit om je op een andere manier tot hem te verhouden dan een perfect functionerende robot. En dat is weer heel interessant als je nadenkt over hoe je de aanwezigheid en het gedrag van robots kunt ontwikkelen op zo'n manier dat mensen ze nabij laten komen of dat ze zich op hun gemak voelen bij robots. En dat is eigenlijk waar jouw onderzoek over gaat, meer dan de soldeerbout en de schroefjes die hier liggen? Ja, eigenlijk wel. Ja, hoewel ik de schroefjes en de soldeerbout natuurlijk ook heel hard nodig heb dat anderen die hanteren. Maar mijn onderzoek gaat daar niet heel direct over, maar over ja, wat we kunnen leren van onder andere deze tentoonstelling en ook van de manier waarop Bram werkt aan robots of met robots. Wat we daarvan kunnen leren in hoe we gedrag van robots kunnen ontwikkelen en de interactie met robots kunnen ontwikkelen. We gaan zo een rondje lopen hier door de tentoonstelling. We kunnen ze niet allemaal afgaan, denk ik, want het zijn er een hele hoop. Maar ik ben zo meteen wel benieuwd wat jouw favoriet is en waarom. En of je die hebt eigenlijk ook. Eerst jouw onderzoek, want je vertelde mij, ik heb een sabbatical. Ik dacht, dat is ontspannen op reis of in de zon. Maar dat betekent het niet in de wereld van wetenschap. Dat betekent een jaar de tijd om onderzoek te doen. En vrijgesteld van onderwijs. Geen lesgeven, maar alleen onderzoek. Ja, het betekent geen lesgeven en geen verplichtingen wat betreft bestuur en organisatie. Die je vaak hebt als je bijvoorbeeld hoogleraar bent in een universiteit. En ik denk dat ja, het feit dat voor ons dat sabbatical heet. En dat de vrijheid om ons eigen onderzoek te doen zegt natuurlijk wel iets over de druk die er op universitaire banen ligt met allerlei ander werk dan dat onderzoek. Want het voelt inderdaad als een enorme ruimte die ik krijg om dat te doen wat ik heel erg graag wil doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet ook graag lesgeef of af en toe bestuur doe. Maar dat komt wel eens onder druk te staan door andere werkzaamheden. En het is dus heel fijn om dan een jaar daaraan te kunnen gaan werken. En wat hoop je te vinden? Nou, in dit project en in het onderzoek wat wij doen over robots, hoop ik om meer inzicht te krijgen in wat theater in een hele brede zin, dus ook allerlei performatieve vormen, of je zou ook deze tentoonstelling als een vorm van ensceneren kunnen beschouwen. Ook nou, dans en ja, andere vormen van performen. Wat we daarvan kunnen leren voor het ontwikkelen van het gedrag van robots en ja, allerlei technologie in het algemeen. En met name hoe we daar interactie mee aangaan en hoe we aangesproken worden of ja, omgaan met die technologie. En dat zie je op deze plek dus gebeuren, want er lopen mensen als de tentoonstelling open is. Dat is nu niet zo. We zijn nu met z'n tweeën in het klooster. Lopen er mensen langs die robots, kijken ernaar, vinden er dingen van? Die interactie, gaat het daarom? Dat is een deel ervan. Je zou inderdaad zoiets als een tentoonstelling hier of een theatervoorstelling is natuurlijk heel interessant, omdat je dan iets anseneert voor een publiek en je dan kunt kijken hoe mensen daarop reageren. En dat is een belangrijke informatie. Daarnaast, wat we hier bestuderen, gaat ook over hoe kom je tot dat gedrag van een robot? Waar begin je en hoe ontwikkel je dat? En daar zijn vanuit de kunst en vanuit het theater hele andere benaderingen van zoiets ontwikkelen dan in robotica. En vanuit meer heel praktische technologische ontwikkeling. En in theater en in de kunst zijn heel veel methodes die zijn vrijer, die zijn creatiever, worden minder bepaald door een van tevoren vastgesteld uitgangspunt. Dus je werkt vaak minder. Het is vaak minder dat je zegt: dit moet het precies worden en hoe komen we daar? En beeldende kunst en dat is een beetje de robotbouwer benadering misschien. Dus ja, in als we het stereotyperen zouden zeggen. In het stereotype denken zou je zeggen, een robotbouwer benadering is: dit is precies wat ik wil hebben, hoe kom ik daar? Hoe zorg ik dat deze machine dit kan? Dat die dit doet. En dan heb je dus ook van tevoren al vastgesteld wat die doet. En dan is dat bijvoorbeeld iets wat gebaseerd is op menselijk gedrag, wat je dan door een robot of door een ander stuk technologie wilt laten doen. Dus een beetje de mens nabouwen. Ja, of de menselijk gedrag plakken op een robot. En hier gebeurt dus iets anders. Hier gebeurt iets anders, want hoe Bram werkt gaat veel meer uit van wat is dat ding eigenlijk? Wat is het materiële ding? Wat kan dat allemaal? En ook, wat brengt dat teweeg als ik zo'n robot, en vaak zijn dat dan dus ook al een beetje kapotte. Waarom zijn het vaak een beetje kapotte robots? In dit geval, bij hem gaat dat dus, is dat omdat hij werkt met robots die eerst een andere functie hebben gehad. En die dan hier in een kooi geplaatst worden bijvoorbeeld. En je dan gaat zien van, hey, dat gedrag van die robot, wat helemaal niet bedoeld was om eruit te zien als bijvoorbeeld een dierachtig iets wat zijn weg zoekt in een kooi of wat tegen de zijkant aanbotst. Je gaat ineens zien dat je dat gedrag wel zo gaat lezen. Dus je ziet heel erg het effect van de ensenering. Dus dat eigenlijk de kooi bepaalt dat je een bepaald gedrag van een klein robotje gaat lezen als, oh, hij wil eruit. Of, oh, hij zit zielig in een hoekje. Of, oh, hij is eigenlijk wel blij met wat daar gebeurt. Dat komt dan eigenlijk door die context. En dat komt ook door de combinatie van wat die robot, ondanks dat hij misschien bedoeld was om heel perfect te bewegen, maar dat nou niet meer doet, doordat je dat in die context plaatst. Dus het is een manier van werken die veel meer gebruik maakt van een soort van toevalligheden, van de materialiteit, van nadenken over de relatie tot een omgeving en ook wat dat doet bij iemand die daarmee geconfronteerd wordt. Dus eigenlijk gaat het veel meer over hoe wordt iets leesbaar of hoe wordt iets interpreteerbaar als. Veel meer dan van tevoren vaststellen wat iets moet doen. En dan kom je daar dus van los, van dat dit zou die moeten kunnen. Daar opeens ontstaat er dan allerlei soorten ruimte van, oh, hoe lezen wij dit? Wat doet het met iemand? Maar wat heb je daaraan dan? Nou, dan bij zo'n robot is het heel duidelijk, hij moet dit kunnen, dan hebben we er dus dit aan. Dat heb je zeker als je als je bijvoorbeeld zo'n robotarm neemt die hier staat. Een hele grote robotarm die ooit in de auto-industrie gebruikt is. Ja, die moet in die auto-industrie natuurlijk inderdaad gewoon heel gericht bepaalde dingen kunnen. Om te zorgen dat de verf op de juiste manier op die auto zit of dat die schroef op de juiste manier aangedraaid wordt. Maar waar ons onderzoek over gaat, is niet zozeer hoe een robot zo goed mogelijk een schroef kan indraaien, maar over hoe ontwikkel je gedrag voor robots. Gedrag voor robots die in situaties moeten opereren met mensen. Dus dat is een hele andere functie dan die robotarm oorspronkelijk had. En misschien krijgt deze robotarm nooit die functie. Maar wat we hier bekijken is hoe je kunt nadenken over en strategieën kunt ontwikkelen om zo'n gedrag te ontwikkelen met mensen. En om dat creatiever te doen dan van tevoren bijvoorbeeld uittekenen, nou, hij moet eerst hierheen bewegen en dan daarheen bewegen. En dan hopen we dat mensen dat interpreteren als, ik hand uit naar u of ik bedoel het vriendelijk of ik spreek u aan. Dat kun je ook veel experimenteler. En het voordeel daarvan is dat je tot onverwachte oplossingen kunt komen, veel creatievere oplossingen, die meer te maken hebben ook met de manier waarop die robot Nou ja, van nature is natuurlijk niks bij een robot, maar uit, door hoe die geconstrueerd is, wat die kan. Je komt ook op oplossingen die, omdat ze niet mensen kopiëren, ook minder het risico lopen dat je stereotypen aan het kopiëren bent. Wat dat vaak gebeurt natuurlijk als je denkt van, nou, wat is nou typisch gedrag om dit uit te drukken? Dan kom je al heel gauw in stereotyp gedrag terecht. En dat heeft ook alle risico's. Wat voor risico's? Het bevestigen van genderspecifieke of cultuurspecifieke veronderstellingen over entiteiten. Hè? Dus, en vaak natuurlijk dan op mensen gebaseerde veronderstellingen. Maar die je eigenlijk misschien helemaal niet wil herhalen. Dus wij nemen dan een soort afslag. Als we op die manier robots blijven bouwen, dan ga je een soort van alles in stereotypen vangen. Dat is een risico wat je hebt, zeker als je wat natuurlijk een risico ook wat ingebouwd is in bepaalde commerciële benaderingen van robots ontwikkelen. Want vaak wordt gedacht, ja, we willen iets wat iedereen ter wereld herkent als dit. Dan kom je natuurlijk heel gauw bij een stereotype terecht. En dan is maar de vraag of dat iedereen het herkent of dat alleen maar positief is. Het is ook een vraag of dat überhaupt gebeurt, denk ik. Of iedereen het herkent, maar er is een soort mythe dat dat zou kunnen. Terwijl het blijkt dat mensen ook heel goed zich kunnen verhouden tot gedrag wat ze nog niet kennen. En waar ze dingen in kunnen gaan lezen. En wat niet zo cliché is. Dus je gaat hier eigenlijk kijken naar wat mensen zouden kunnen lezen in bepaald gedrag. Hoe kan je dat dan achterhalen door het uit te proberen? Bijvoorbeeld, ja. Je kunt nooit het antwoord geven voor of dat alle mensen dat zullen vinden. Nee, maar je kunt wel nadenken over hoe ontwikkel je manieren van werken met robots, waarmee je dat gedrag kunt bewerkstelligen in een situatie. In plaats van het al soort wereldwijde oplossing met een malletje voor dit doe je zo aan te bieden. Kun je ook zeggen van, nou, op zo'n manier kun je werken met een robot om hem klaar te stomen voor een bepaalde situatie. Ik word steeds benieuwder natuurlijk naar die robots die hier zijn. Zullen wij een rondje maken? Ja, leuk. Want hier, zelfs in deze ruimte, kijk, we gaan even bewegen van de werkbank, als ik het zo mag noemen, naar... Want wat is iets waar jullie nu mee bezig zijn? Ik denk als het over waar we net over spraken, dan is Josephine denk ik het beste voorbeeld. Maar die staat niet hier in deze ruimte. Wat je hier in deze ruimte ziet, is een onderzoek waar Bram net mee begonnen is. En verkent hij eigenlijk de parallel tussen die geschiedenis van het op sterk water zetten van onderdelen van mensen of embryo's. Dus wat je in historische anatomische musea wel ziet. En dat doet hij na met robots. Dus hij heeft hier een aantal eerste robots op sterk water, zou je kunnen zeggen. Robots op sterk water. Er staat hier nog een grote werkbank waar allerlei onderdelen van robots liggen. En daarnaast staan eigenlijk, ja, het is een soort vase met robotonderdelen erin. Ja, je hebt hier, het zijn verschillende soorten van robots. Zo hier, dat is een robot die wat afwijkende wieltjes heeft. Dus het is een modelrobot die eigenlijk grotere wielen aan beide kanten had moeten hebben. En deze is wat kleiner. En dat is dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een anatomische afwijking die deze robot heeft. Oh, er wordt echt met je gespeeld. Ja, ik zie inderdaad meteen voor me zo'n kind met een waterhoofd. Of wat heb je allemaal voor dat soort beelden? Associaties roept het op. Het is een oranje robotje met aan beide kanten twee wieltjes. En die zijn dus eigenlijk net iets te klein voor zijn lichaam. Ja. En die komt op sterk water, zoals wij dat zouden doen met een dier of iets anders wat ook een bijzondere afwijking heeft. Ja, je kunt daar eentje zien. Dat is een robothondje wat op zijn kop in het al op sterk water staat. Het is een wit robothondje met blauwe accenten. En hij ligt inderdaad op zijn kop en hij past echt precies in die fase. Het ziet er... Ja, ik wil meteen zeggen zielig, maar een beetje zielig, toch? Een beetje zielig is het wel, ja. Ja. Ja, er staat ook zo'n etiketje op, zo'n sticker met handgeschreven tekst erop. Is dit zijn naam of zijn ras? Of wat lezen we hier? Ik denk dat het speelt... Ja, het is het soort robot. Dus het speelt met dat je op zo'n historisch... ook altijd op die fase met mensenonderdelen... staat er natuurlijk altijd op, wat in het Latijn, wat erin zit. En dat, daar, dit is een vergelijkbaar soort etiket. Maar dan dus is het een robotvorm die hier geprepareerd is. Want dat zijn natuurlijk die historische voorbeelden. Dat zijn allemaal geprepareerde onderdelen van mensen en dieren. En dit is dus iets nieuws waar Bram Ellens, de kunstenaar, nu aan het werken is. En welke rol speel jij als onderzoeker hier dan in? Nou, in dit onderdeel van zijn project speel ik vooral een rol. Enerzijds om het aan te dragen van inspiratiemateriaal. Bram kwam op een gegeven moment via een hele andere weg van zijn onderzoek op het idee om dit te verkennen. Om te gaan verkennen hoe kunnen we die parallel uitdiepen door middel van artistiek onderzoek tussen robots en organische wezens, zou je kunnen zeggen, mensen en dieren. En ik vind het aan de ene kant kan ik daaraan bijdragen, omdat dat ook ik zelf mij veel heb beziggehouden met die geschiedenis van het anatomisch theater en anatomische dissectie en wat er allemaal bij komt kijken en hoe dat cultureel ook allemaal betekenis heeft gekregen. En daarnaast hebben we het vanuit dat perspectief ook over wat kunnen we leren van die verkenning, van die parallel tussen robots op sterk water en mensen en dieren op sterk water. Want ze zijn natuurlijk niet hetzelfde. Er wordt gespeeld hier alsof dat een soort vergelijkbaar ding is. Maar in mijn hoofd verbind ik het meteen aan elkaar. Ja, terwijl je bij in de eerste plaats hoef je robots natuurlijk niet op sterk water te zetten voor ze te conserveren. Om ze te conserveren. Nee, dat hoeft helemaal niet. Hoewel je meteen in je hoofd hebt, is er ook meteen iets wat frictie is, wat niet klopt. En ik denk dat dat heel interessant is aan Brams en anseneringen. Dat hij daardoor ook mensen aan het denken zet over de overeenkomsten, maar ook heel duidelijk de verschillen tussen mensen en mechanische entiteiten. Alsof het een soort ziel krijgt, die machientjes. Ja, terwijl je. Ja, en de vraag is dan, wat is dat dan? En hier is dat natuurlijk opnieuw heel duidelijk door hoe die geanceneerd is. Denk ik ook een heel belangrijk gegeven is überhaupt in het denken over waarom robots een ziel hebben of niet. Is in hoe je uitgenodigd wordt je ertoe te verhouden door de omgeving, door hoe ze aan jou gepresenteerd worden. En in dit geval niet zozeer door hun gedrag, maar door hoe ze in een pot gestopt zijn. En ja, hoe ik daar ga nog even iets dichter bij hem kijken, hoor. Dan moet ik even op mijn knieën. Ja, hij zit dus in een pot, een soort vaas. En het water, dit vind ik dan ook zo'n detail, is dus een beetje gelig. Wat je dus ook altijd ziet bij die dieren of andere dingen op sterk water. Het gelige effect is wel heel toepasselijk, inderdaad. Ja. Maar het is eigenlijk door, je zou kunnen zeggen, toevalligheid, dat in het onderzoek gebeurde. Maar dat het wel, dat je dan wel, dat het klopt. En daarom is het ook goed en is het blijft het ook zo. Het is geen kleurstof dus. Het is geen kleurstof. Wat er gebeurde is dat sowieso dat je robots niet op alcohol kunt zetten. Dus dat er onderzocht moest worden welke vloeistof wel bruikbaar zou zijn. Want robots en alcohol, robots verdragen die alcohol niet. Voor mensen om ze te conserveren zou je juist alcohol nodig hebben. Maar daar zie je dus al een heel belangrijk verschil. Dat je het wel naspeelt, maar dat het dus op een andere manier moet vorm krijgen, want dat kan niet met alcohol. En toen bleek dat lampolie een goede optie was. Dus er zit gewoon neutrale blanco lampolie in. Alleen het materiaal waarmee de pot dichtgemaakt is, dat is waarmee dat ook gebeurt in een anatomisch laboratorium. Alleen dat spul is natuurlijk juist gericht op bij alcohol goed werken. En dat werd opgelost door die olie. Dus het is eigenlijk een volkomen toeval. Aan de rand van de pot, het is een beetje zwart, gelig. Ja. We zitten nu allebei op onze knieën met ons neus ongeveer tegen de robothond gedrukt. En dit is een toevalligheid. Het is een toevalligheid waarvan het denk ik belangrijk is als je in zo'n artistiek onderzoek bezig bent om de waarde daarvan te herkennen en te denken, oké, het is toevallig dat dit gebeurt, maar het is wel heel waardevol. Omdat het is een soort openheid van geest nodig om dit te kunnen zien, om niet te denken, oh, mislukt. En dat heeft alles te maken ook met die openheid van geest waar we het eerder over hadden. Die openheid van geest van, wat doet dat ding eigenlijk al? Of wat gebeurt er als ik dit doe? En dan herkennen wat waardevol is. En dus het is niet alleen maar toevalligheid, maar het is een artistieke kwaliteit om te herkennen hoe laat je dat soort toevalligheden toe En hoe herken je de waarde daarvan? En loslaten, de robot moet kunnen of dit moet het resultaat zijn, maar kijken wat gebeurt er in het proces. Ja. Waarom ben jij daar zo goed in, Maaike? Om daarover mee te denken, bedoel je? Ik denk omdat ik zelf ook een achtergrond in het theater heb. Voordat ik hoogleraar werd, werkte ik parallel aan mijn wetenschappelijk onderzoek altijd in het theater. Zowel als vormgever als als dramaturg. En dat neem je mee in je onderzoek ook? Ik denk dat dat een gevoeligheid is die ik meeneem, ja. Ja. Daar gaan we zo verder over praten en natuurlijk langs Josephine. Langs Josephine, ja. En kijken of we haar kunnen vinden in deze kloostergangen. Eerst muziek, die heb jij uitgekozen. Dat was een moeilijke vraag die ik je stelde. Waarom? Nou, ik hou heel erg van muziek, maar ik ben niet iemand die heel erg bewust dan meteen bedenkt van, oh, nu luister ik naar dit, nu luister ik naar dat. Dus ik vergeet vaak ook weer wat ik gehoord heb. Niet zozeer dat ik, dat is misschien niet goed uitgedrukt, ik vergeet niet wat ik gehoord heb, maar ik vergeet hoe het heet. Dus als dan iemand vraagt, welke muziek wil je graag horen, dan weet ik niet, heb ik niet een heel groot repertoire. Sommige mensen zeggen dan van het album uit het jaar gedrukt op de B-kant. Maar dat heb jij dus, dat op die manier luister je niet naar muziek. Dus wat gaan we muziek draaien dan? Of zeg je, nou, dat past niet bij mij? Ik vind het heel leuk om muziek te draaien. En zoals je weet heb ik één artiest genoemd waarvan ik wel meteen dacht, die zou ik heel graag willen horen. En dat is Spinvis. En dat heeft denk ik ook te maken met de context van dit gesprek. Ik vind dat Spinvis zelf ook zo'n heel groot gevoel voor bijeenbrengen van materiaal heeft. En voor een soort van serendipity, hoe je geluiden kunt inzetten. Een heel bijzonder soort composities maakt. En ook teksten, dat zijn teksten vaak heel mooi, een soort ongrijpbaarheid. Van, hij grijpt dingen in hun ongrijpbaarheid. En dat vind ik heel erg mooi aan zijn werk. Gaan we gewoon drie nummers van Spinvis draaien, dit gesprek? Dat lijkt me fijn. En ondertussen lopen wij dan door de kloostergang op zoek naar Josephine. Gooi een steen naar de dag, zo ver als je kunt. Spoel het zout van je huid, doof het vuur. Volg het spoor dat er ligt, zoek niet wat er nooit meer is. Was het zand uit je haar, geef het. Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Maaike Bleker, brengt de technische wereld van het bedenken en bouwen van robotica en de levendige wereld van het theater samen. En Maaike, dat doe jij hier in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Ik ben bij jou op bezoek. En we hadden het net over jouw favoriete robot. En dat is Josephine. Ja, Josephine leeft eigenlijk in New York, in een kantoor daar. En de robot die we hier zien is strikt genomen een kloon van Josephine. Maar, een kloon van Josephine. Zullen we naartoe lopen? Ja, laten we naar Josephine toe gaan. We lopen door de werkplaats. Oh, hier liggen allerlei robots in een rode krat. Het zijn een soort autootjes. De deur door hier, alle muren zijn wit. En door de ramen komt wat licht, maar zie ik vooral groen. Dit is wel een hele bijzondere plek, hè, om te zijn. Het is ook heel bijzonder dat het al die kleine ruimtes of cellen heeft, waar nou steeds waar je verschillende robots in kunt zien. Ah, hier is Josephine. Kijk, Josephine is een robot die een soort van, die ziet eruit als een paar stukken buis met koppelstukken. Dus het is een robot die helemaal niet op mensen of op dieren lijkt, op wat voor manier dan ook. Maar Josephine kan bewegen doordat die koppelstukken een soort van draaiende gewrichten zijn. En Josephine zit in een doos. Ja, ze staat hier. We zijn dus een van die cellen die, zoals jij het noemt, ingelopen met twee ramen. Daardoor zien we een hele groene binnentuin. En staat eigenlijk in een hoek van de ruimte staan een aantal kartonnen dozen en één grote doos. En daar zit die buizen constructie in. En het zoomen wat je hoort, dat is haar computer, denk ik. Ja, dat is de computer die haar aanstuurt. En Josephine kan uit die doos omhoog komen en draaien en verschillende bewegingen uitvoeren. Als zodanig is ze ook steeds in ontwikkeling. Dus Josephine heeft de programmatuur van Josephine is niet definitief. Dit is een van de projecten die echt ongoing is. En aan de muur kun je ook Er hangen twee hele grote posters op de muur. Precies, en dat is het arbeidscontract van Josephine. Van de robot? Van de robot, die daar zul je kunt zien bij een bedrijf op Madison Avenue in New York in dienst is. Dus eigenlijk zie je dat Josephine is een experiment op een aantal niveaus. Dus Josephine is een experiment van een robot die geanimeerd wordt door beweging. Josephine kan niet praten of geluid maken of wat dan ook, maar ze beweegt. En daarnaast is Josephine ook een soort van experiment met een robot als een werknemer in een werkelijke organisatie. Want dus degene die het origineel van Josephine is ook nu in New York, in dat kantoor. En daar is ze aanwezig als werknemer. Een soort van inspirator voor andere werknemers. Het roept wel. Er staan een aantal kopjes op dit formulier die veel vragen bij mij oproepen. Responsibilities, salary. Dat was een heel controversieel punt ook. Josephine heeft een salaris wat onder het minimumloon zit. En aangezien dit een officieel arbeidscontract is, was aanvankelijk ook de juridische dienst van het bedrijf heel bezorgd daarover. Als ooit in de toekomst het meer gebruikelijk zal worden dat robots een arbeidscontract hebben, dan zou dit een reden kunnen zijn om het bedrijf aan te klagen, omdat het beneden het minimumloon is. Dus je ziet dat het een soort van, het is een spel, maar het is ook een spel wat vragen blootlegt die gewoon heel erg in de werkelijkheid spelen. Dus het is ook een manier waarop je kunst of een ensenering in kunt zetten om elementen te verkennen van een toekomst met robots, een mogelijke toekomst met robots. Ze weten natuurlijk niet precies hoe dat zal gaan, maar je kunt hier wel al dingen mee verkennen en dan al discussie over losmaken of denken over losmaken. Wat zou er gebeuren als robots geld verdienen? Hoe geven ze dat dan uit? Dat is ook een hele interessante, die zou je verder kunnen verkennen. Ja, we hebben nog, dat is een goede vraag. Ik weet, daar zouden we Bram ook over moeten vragen. Of wat er eigenlijk op dit moment gebeurt met het inkomen van Josephine. Dit roept vragen op over een soort toekomstscenario. Ja. Ben je daar dan ook veel mee bezig in je werk? Ja, dat is onderdeel van ons robotonderzoek. Je zou kunnen zeggen dat ons onderzoek op drie verschillende manieren kijkt naar de relatie tussen robotica en theater. En één daarvan is op welke manier zijn robots interessante nieuwe performers op het toneel. Dus waarom zijn ze interessant voor theatermakers? Wat voor nieuwe ontwikkelingen brengt dat in het theater teweeg? Aan de andere kant, wat kan die kennis uit het theater betekenen voor het ontwikkelen van robots buiten het toneel? Dus waarom is expertise en kennis uit het theater relevant voor mensen die robots ontwikkelen die daarbuiten, in zorginstellingen, in een classroom, achter een balie, wat voor manier dan ook werkzaam zijn? En de derde is, hoe kan theater en ook ensceneringen zoals deze hier in deze residency, hoe kunnen die bijdragen aan aan het losmaken van denken en verkennen van toekomsten met robots? Dus hoe kunnen we dat als een soort experimentele setup gebruiken om te verkennen wat dat kan zijn? Ik kan me voorstellen dat mensen het ook wel eens een beetje eng vinden. Gebeurt dat? Jazeker. En dat wordt natuurlijk ook in heel veel mediaverhalen en films. Zijn robots ook vaak een beetje eng? En worden hele, deels ook heel beangstigende scenario's geschetst. Ik denk niet dat dat de enige mogelijkheid is. En dat het goed is om te verkennen, en juist ook om dat soort fictionele situaties te gebruiken, om te verkennen wat er dan gevaarlijk, eng, moeilijk aan is, maar wat ook heel positief zou kunnen zijn, op welke manier we ons hele denken zou kunnen veranderen in de loop van de tijd. Het is wel interessant. Merk je ook, hoe reageren mensen die Josephine zien opstijgen uit haar kartonnen doos? Ze kan zelf de flap openmaken. En dan komt ze er als het ware een klein beetje uit en dan verstopt ze zich weer. Ja, ze heeft een soort sequentie van beweging waar inderdaad in en uit de doos gaat. Het is heel interessant hoe bezoekers verschillende, je hebt verschillende reacties op verschillende momenten, denk ik. Natuurlijk ook bij verschillende robots, maar ook er zijn natuurlijk eerste reacties en verbazing en geamuseerdheid of soms schrik. En dan is er vaak ook na afloop iets later meer dat doordenken op van, maar ja, wat is dat dan? En dat is heel leuk, denk ik, ook aan deze plek hier, dat het een beetje een afgelegen, niet heel ver weg, maar het is een beetje afgelegen plek, waardoor veel mensen ook na afloop even iets blijven drinken hier in de binnentuin. Ja, het is een prachtige binnentuin, helemaal vol met bloemen. En het staat op het landgoed eigenlijk. Dus het is ook, je parkeert je auto of fiets en je moet een stukje lopen. Je ziet een prachtig landhuis en je ziet hele mooie natuur. Dus het geeft wat denktijd of zo. Ja, het is een soort van plek die even ook een beetje losstaat van de werkelijkheid. En dat maakt het ook, denk ik, een veilige plek om over dingen na te denken. Maar ook dat het leuk is dat mensen even blijven vaak. En omdat ik zit zelf vaak tussen mensen die dan even nog koffie gaan drinken. En dan hoor je heel veel van hoe ze reageren. Soms spreek ik mensen ook aan om daarover door te praten. Soms spreken ze mij aan, omdat ze me dan herkennen van het programmaboekje. En dan hoor je ook hoe mensen dan nog aan het doordenken zijn. En de eerste reactie dan weer op een andere manier vorm krijgt of aanleiding is voor verdere gedachten. Je hebt een fragment meegenomen uit een TED-talk, wat hier heel mooi bij aansluit. Maar zullen wij dan eerst afscheid nemen van Josephine? Ze zit rustig in haar doos. Wat gebeurde hier vroeger dan op deze plek? Het zijn kloostercellen geweest. Hè? Dus het is een klooster geweest wat ook in gebruik is geweest tot niet heel lang geleden. Dus die kleine ruimtes waren ook bedoeld voor om in te wonen of om allerlei activiteiten in te doen. Kleine kantoortjes. En dat is het nu dus weer opnieuw, want ook jouw kantoortje zit hier. Ja, mijn kantoortje is een van de kloostercellen boven, ja. Kunnen we daar naartoe? Daar kunnen we zeker naartoe, ja. Hier is het een beetje donker. Ja, we zijn natuurlijk ook nu op een moment dat de tentoonstelling verder niet open is. En hier gaan we ook door een deur en een trap op wat niet bij de tentoonstelling meer hoort. Maar naar het gedeelte wat meer is om aan het werk te zijn rondom de tentoonstelling. En is dit nog een originele houten trap? Ja, het hele klooster is heel precies in originele stijl. Want het is een helemaal volgens een hele strikte architectonische opvatting gebouwd. Dus het wordt ook heel precies in ere gehouden. Tot en met het meubilair in de kloostercellen, wat je zo zult zien. En hier staat ook een houten kast met een bijzondere opdruk erop. Het is eigenlijk het is een vierkant met in het midden een binnentuin. Ja, dus het is een hele klassieke kloostervorm, hè, met een wandelgang rond een tuin. Maar het is natuurlijk heel erg een 20e eeuwse architectuur. Kijk, we komen nu op de gang. Dit is de... Hier staat, hier naast jou is een kamertje met een bed ook en een klein wastafeltje. Ja, in deze cel heeft ook een bed gestaan, maar die staat er niet meer. Maar die zat hierachter. Een houten vloer, een houten deur en een houten plafond. Is dit jouw werkkamer? Dit is mijn werkkamer, ja. Een bureautje, een stoel en een glaasje water. Ja. Geen computer. Die heb ik bij me. Het is mijn eigen laptop, dus die gaat mee heen en weer. Kijken. We kunnen deze erbij pakken als je ook... Oh ja, dat kan. Nee, ik kan ook weer blijven staan. Neem jij plaats aan je bureau. Oké. Dan ga ik kijken of ik dat fragment kan laten horen. Wat is dit voor een fragment? Het is een fragment van een robotwetenschapper, een robotontwikkelaar. Zo meer misschien een technologische wetenschapper die echt bezig is met het bouwen van robots. Anders dan zoals ik ermee bezig ben, wat veel meer gaat om het meedenken over het bouwen van robots en het ontwikkelen daarvan en het analyseren. Maar hij is heel erg direct ook betrokken bij het bouwen van robotica. En hij is iemand die ik heel inspirerend vind om een aantal redenen. En hij is een van de mensen die een van de eerste mensen die is begonnen met zich heel erg uit te spreken over waarom theater en performance relevant zijn voor het ontwikkelen van robots. En waarom sowieso creatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van robots zo relevant zijn. En ook voor het grote belang van beweging voor sociale interactie en voor het ontwikkelen van een soort identiteit van een robot. Dus een soort verschuiving van een focus op taal en op uiterlijk naar beweging als een centraal fenomeen. En, dus wat valt er te halen als je eens gaat kijken naar het fysieke in plaats van het kopiëren van menselijk uiterlijk? Precies. Het laat heel veel ruimte voor robots die helemaal niet op mensen lijken. Zoals Josephine, waar we het net over hadden. Dat is dus eigenlijk een voorbeeld van een robot die wiens identiteit met name het gevolg is van hoe ze beweegt. Robotontwikkelaar Hofman, die... Guy Hofman. Ja, Guy Hofman. Die heeft een prachtige TED-talk waarin hij uitlegt waarom die beweging zo belangrijk is, hoe hij daar mee geconfronteerd is, hoe hij daar opgekomen is, wat hij daarmee heeft gedaan. En die eindigt dan dus inderdaad met een heel mooi pleidooi voor meer creatieve benaderingen van robots voorbij aan stereotypen, maar ook voorbij aan robots die, wat hij chessplayers noemt, zijn. Waar robots die eigenlijk, ja, die jouw gedrag of het gedrag van degene met wie ze in interactie zijn interpreteren en dan niks doen en dan vervolgens iets gaan doen en dan weer afwachten. En dan, waardoor je een heel erg houterig soort interactie hebt. En hij pleit voor een interactie die misschien minder precies eerst alles interpreteert en die dus meer improvisatie in zich heeft, maar ook misschien meer risico voor fouten, wat ook helemaal niet erg is. En dat een veel organischer vorm van interactie met robots zou kunnen teweegbrengen. En dat je daar de inspiratie uit kunst en theater en animatie zou kunnen halen. Ja, dus dat is belangrijk om te weten. Hij noemt eigenlijk twee soorten stromingen binnen de robots, de chess player en de adventurous robot. Ja. En de chess player is zoals schaakspelers doen, zoals robotbouwers graag denken. De mens doet een handeling en de robot reageert daarop. En de mens wacht tot er weer een reactie komt. En zo ga je heen en weer zonder dat er echte interactie plaatsvindt. Ja, en dat voelt heel onnatuurlijk als je met een robot in interactie gaat. Het creëert een soort afstand. Het creëert een afstand. En het is ingegeven door eigenlijk een heel functioneel denken. Namelijk, die robot moet eerst interpreteren wat de mens doet om vervolgens te kunnen reageren. Maar dat houdt ook de interactie enorm op. En het veronderstelt ook dat wij in alle interacties natuurlijk dat helemaal precies ook altijd zouden interpreteren. Dus hier moet je misschien een andere benadering van interactie gaan ontwikkelen. Dit is een fragment, dat heb jij meegenomen van Guy Hofman. It's not just fun and games. I think one of the reasons, like as much what robots that use their body to communicate and use their body to move, is, and I'm going to let you hear on a little secret we roboticists are hiding, is that every one of you is going to be living with a robot at some point in their life. And somewhere in your future, there's going to be a robot in your life, and if not in yours, then in your children's life. And I want these robots to be more fluent, more engaging, more graceful than currently they seem to be. And for that, I think that maybe robots need to be less like chess players and more like stage actors and more like musicians. Maybe they should be able to take chances and improvise. And maybe they should be able to anticipate what you're about to do. And maybe they even need to be able to make mistakes and correct them. Because in the end, we are human. And maybe as humans, robots that are a little less than perfect are just perfect for us. Thank you. Hoorde je dat lachje vanuit het publiek toen hij zei... je zult gaan samenleven met een robot. En als jij het niet bent, jouw kinderen of de kinderen daarvan? Ja. Heb je het gevoel dat je dat wel eens moet verdedigen? Dat idee dat mensen denken... Echt niet. Eigenlijk niet meer. Ik heb de indruk dat dit steeds meer als een feit... voor veel mensen voorstelbaar wordt. Maar ik denk dat er nog heel veel te verkennen valt en te zeggen valt. Ook wat Hofman ook aangeeft. Wat voor robots dat dan zijn. En dat we soms te veel vastzitten in nog een historisch beeld van wat robots... in onze verbeelding misschien heel lang zijn geweest. En dat er veel meer ruimte is en voor veel creatievere oplossingen... waar hij dus ook voor pleit. En dat daar heel veel te halen valt. Dat we toch vaak vastzitten aan een heel erg clichématig beeld... van een mensachtig metalen poppetje... waar we dan op een soort blikkerige manier interactie mee aangaan. En heb je wel eens het gevoel dat je dat zou moeten verdedigen? Dat we inspiratie zouden kunnen halen uit het theater? Dat mensen denken, waarom zou je dit willen of waarom zou je dit doen? Soms wel. Ik denk vaak dat met name eigenlijk aan de hand is... Wanneer mensen zelf eigenlijk weinig weten van theater. En de mogelijkheden daarvan. En dat soms ook in de weg zit als je... theater, als je probeert uit te leggen... of zelfs als voor mensen om het zich voor te stellen... Als je een heel erg clichématig beeld van theater hebt... dan stellen mensen zich vaak voor... een soort heel realistische ensenering van een scène tussen mensen... die iets uitbeelden als in het werkelijke leven. En eigenlijk ook dat vaak dat ze dat doen... doordat iemand al van tevoren bedacht heeft hoe het moet zijn... en dan spelen acteurs dat na... En dat zijn natuurlijk juist de dingen waar ik vandaan zou willen komen. Dus waar je vanaf wil eigenlijk. Ja, dus ja. Want dat is eigenlijk een heel erg mensgecentreerd beeld... van zowel robots als van theater. Waar we met ons project Acting Like a Robot... ook graag naartoe zouden willen, is nadenken over... wat betekent om to act like a robot? En wat zou daar te halen vallen in andere vormen van interactie... of wat een robot kan zijn en hoe we daarmee om kunnen gaan... en hoe kan dat hele nieuwe vormen van communicatie teweeg brengen? Dus ja, en ik denk ook dat veel mensen dan weinig kennis hebben... van de enorme rijkdom van andere vormen van theater. Het is ook niet voor niets dat wij werken bijvoorbeeld met objecttheater... met dans, met veel experimentelere vormen van theater... waar heel veel gewerkt wordt vanuit... andere vormen van materialiteit, van grote creativiteit... in wat je kunt doen met beweging... Met de creatieve inbreng van heel verschillende kunstenaars. Dus dat is bepaald geen imitatie van het dagelijks leven. Want anders dan heb je dus eigenlijk... wat je wel ziet soms gebeuren ook... dat mensen gaan kijken hoe kun je theater gebruiken... om zo realistisch mogelijke robots te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door bepaalde Japanse ontwikkelaars. En dat is eigenlijk juist waar wij niet naartoe willen met ons project... En hoe kijk je daarnaar? Naar juist zo realistisch mogelijk de mens namaken? Ja, het lijkt me... Jij denkt niet dat de toekomst is? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk wel dat het een interessante challenge is... voor een robotbouwer om zo'n robot te bouwen. Maar je komt eigenlijk nooit verder dan een soort veredelde Madame Tussaud als je dat doet. Leuke vergelijking. Ja. Want ja, en dat is heel bijzonder als je in de zin van, net zoals je bij Madame Tussaud kunt met bewondering kunt kijken hoe realistisch we daar Freddie Mercury zien. Of het heeft een aantal grote nadelen ook. Het is enorm ingewikkeld, duur, complex om zo'n soort robot te maken, terwijl je voor heel veel functies waar je een robot voor zou willen inzetten, het helemaal niet nodig is dat een robot zodanig op een mens lijkt. Je komt opnieuw op dat lastige punt van hoe vermijd je clichés? Welke mens ga je reproduceren? En grappig genoeg is dat bij die robotbouwers vaak zichzelf. Het is een heel lastig ding voor de verwachtingen die je bij een mens die met zo'n robot gaat interageren teweeg brengt. Want je is geen mens. Je roept eigenlijk de verwachting op dat die robot zal reageren als een mens. En dat zover is die technologie nog lang niet. Als dat al ooit zou kunnen. Dus dan dat is ook wat gebeurde met wat je ziet gebeuren met zo'n hele beroemde robot Sophia, die dan een paar jaar geleden Nederland bezocht. En dat dan ook journalisten zeggen, ja, nou ja, als je er van tevoren de vragen die je van tevoren opstuurt, die kan ze heel goed beantwoorden. Ja, die worden van tevoren ingeprogrammeerd. Maar als je direct met haar probeert te interageren, dan kan ze dat eigenlijk niet. En dat is heel beperkt vergeleken bij wat haar uiterlijk oproept. En dan is eigenlijk op een gegeven moment kun je denken, nou, dan is het misschien handiger om iets te maken wat helemaal niet die verwachting wekt. Jullie verwachten van een mechanische stofzuiger ook niet dat hij in vol zinnen gaat antwoorden. Maar die stofzuiger kan je wel, blijkt, heel goed een soort van interactierelatie mee opbouwen. En heel veel mensen doen dat ook. En een stofzuiger of een grasmaaier wordt toch een soort van huisdier ook. Dus het is heel verfijnd wat je ziet als, zeg maar, als mens die de interactie aangaat met de robot. Als dat niet is wat je verwacht, dan is het heel snel teleurstelling. En dat schept dan dus niet die band die je hoopt. Precies. En ook daar is denk ik. Eigenlijk zou het bijna beter een zwart vierkant kunnen zijn. Ja. Wat aardig goed communiceert. Dan een heel erg op een mens lijkende robot. Ja, ja, en twee dingen daarover. Eén is, ja, dat is natuurlijk ook een vorm van kennis die heel diep in theater en aanverwante vormen zit. En dat je nadenkt over wat voor verwachtingen roept datgene wat ik neerzet eigenlijk op. En hoe wordt een publiek of een. Of degene die je wilt dat ermee interactie aangaat, hoe wordt die aangesproken? Hoe wordt die uitgenodigd bepaalde dingen te denken of te doen en andere niet? Dus daar ligt enorm veel mogelijkheden om kennis uit het theater in te zetten. En het andere is dat zwarte vierkant. Nou ja, eigenlijk het project wat mij ooit in de robotica bracht was een onderzoeksproject in Australië, waar ik gevraagd werd om mee te doen in het ontwikkelen van social robot gedrag door middel van beweging. En dat was een grote verrassing, want ik had er eerst nooit over nagedacht om vanuit het theater daarmee te gaan werken. Maar zij vonden mijn kennis uit het theater heel relevant daarvoor. En daar hebben we dus inderdaad nagedacht over hoe kun je een kubus socialiseren. Hoe kun je het gedrag van een kubus maken met alleen beweging, dat een social agent wordt. En dat is het moment dat jij eigenlijk je theaterhart verloor aan de robotica. Ja, eigenlijk is dat door de liefde voor de kubus. Ja. Want dat was iets, want die link leg ik niet zo snel ook meteen in mijn hoofd. Als iemand zegt techniek en theater versterken elkaar heel erg, dan zou ik denken, leg eens uit. Maar dat die gedachte had jij toen, voordat die onderzoekers kwamen met die vierkante robot, ook nog niet zo? Nou, techniek wel. Ik heb wel daarvoor ook veel nagedacht over, ja, over techniek als een performer. Hoe techniek steeds meer een performer wordt vandaag de dag. Techniek steeds geavanceerder wordt. En dat hoeven helemaal niet zulke geavanceerde dingen te zijn als robots. Maar vonden mensen toch heel interessant, want daarom was je dus uitgenodigd in Australië. Ja, en het moment dat zij zeiden van ja, maar dat zei ze, wil je meedoen aan het robotproject? En ik vroeg waarom dan? Toen zeiden ze, nou, eigenlijk om jouw kennis uit dans en non-verbale communicatie, die willen we graag inzetten in denken over het ontwikkelen van het gedrag van deze robot. En zou je kunnen zeggen dat dit dan een soort onderzoeksstroming is wereldwijd? Er zijn op verschillende plekken inderdaad in de wereld mensen bezig om na te denken over hoe je allerlei verschillende elementen van theater kunt inzetten voor robotica. En ook op verschillende plekken zijn er theatermakers die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van robotica. En dat heb ik op een gegeven moment door samen met studenten geprobeerd in kaart te brengen. En dat vormde toen de basis voor ons eigen robotproject. Is dat wat je leuk vindt ook? Dat verbinden van mensen, onderzoeksresultaten, kennis aan elkaar? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik hou heel erg van onderzoek waarin je inderdaad nieuwe combinaties maakt tussen verschillende velden. Omdat je ergens ziet van, hey, hier zit een punt van connectie en daar zou je iets aan kunnen hebben wederzijds, voor beide kanten, om dat bij elkaar te brengen. En te zien wat er dan gebeurt als je dat bij elkaar brengt. En daar rondom onderzoek op te zetten, ja. Dan zit je misschien op een goede plek nu hier. Heel erg, ja. Ik was ook heel erg blij om deze mogelijkheid te krijgen om hier aan mee te doen. En dit is heel erg kenmerkend voor het vorm van onderzoek die ik graag doe, ja. Want dit half jaar hier in buitenplaats Doornburg met Bram Ellens is onderdeel van een groter onderzoeksproject wat 5 jaar duurt in totaal. Heb je zin om hier dit komend half jaar te zijn? Ja, enorm. Ja, ik ben... Je zit nu achter je bureau, je kijkt uit op de binnentuin. Veel paarse bloemen, veel groen. De binnentuin is geweldig hier. En die is ook constant in ontwikkeling al in de periode dat ik hier ben. Dus ik verheug me erop om daar nog wel even een tijdje naar te kijken. Maar ook om hier heel erg om samen te werken. En de verschillende projecten waar Bram mee bezig is, om mijn studenten hier mee te betrekken en mijn promovendi. En om dat weer mee te nemen in ons langer lopende project. En wat zou het mooiste resultaat zijn om mee te nemen vanuit dit onderzoek hier? Ik denk dat dat een combinatie van dingen is. Het is een aantal nieuwe samenwerkingen. En ik vind ook heel mooi dat er allerlei dwarsverbanden aan het ontstaan zijn. Dat Ulrike Kwade, dat is de theatermaakster waarmee we ook in ons Acting Like a Robot project samenwerken, die heeft nu ook een manier gevonden om met Bram te werken in een toekomstig project van haar. En zo ontstaan er allerlei dwarsverbanden die weer voor de toekomst nieuwe stappen in het nadenken over die relaties tussen theater en robots mogelijk maken. En ik hoop heel erg dat we dat daar ook weer nieuwe onderzoeksprojecten uit voortkomen. Eigenlijk gebeurt dat in het beste geval eigenlijk altijd, dat je ergens begint en dan doen zich inspirerende en zinnige samenwerkingen voor en daar bouw je dan weer op voort. Zullen we het gesprek afsluiten met Spinvis? Ja, graag. Maaike, dankjewel. Het wordt een hele mooie dag vandaag. De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera, of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon. Niet op die toon, niet tegen mij. Dat er roze koeken zijn. Viel je midden in mijn gesprek met hoogleraar theaterwetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht, Maaike Bleker? Of je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn terug te luisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die vind je op de website van NPO Radio 1 of in je eigen podcast-app via Spotify. 24 uur per dag kan je hem beluisteren, dus je hoeft niet wakker te blijven. NPO Radio 1. Drie uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De landen willen als eerste Australië helpen om een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving te bemachtigen. Australië zegt daarvoor een miljardenorder met Frankrijk op, meldt nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan pas 6 jaar dirigent geweest. Wat hij na 2024 gaat doen, weet Van Zweden nog niet. Zijn contract met het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens de coronabriefing in de Tweede Kamer. Virussen verspreiden zich in het najaar doorgaans eenvoudiger. Van Dissel benadrukte dat het moeilijk te voorspellen is wat het effect zal zijn. Het weer bijna overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Overdag veel bewolking. In het noordoosten kans op wat regen. Vanuit het westen af en toe zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus. Tot 4 uur hoor je hier weer een selectie uit de podcast van NPO Radio 1. We beginnen met een stuk uit de nieuwste NOS op 3 Tech podcast. Ben jij door de coronacrisis het afgelopen 1,5 jaar eenzaam geworden? Dan kan deze app Amigos misschien een uitkomst bieden. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things social. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Jonna Terveer. Hi, leuk dat je luistert naar onze podcast. Wij praten hier iedere week bij over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Wil je iets gezelligs doen, maar weet je niet wat of met welke mensen? Met een nieuwe Nederlandse app, Amigos, kan je spontaan aanhaken bij een huisfeestje of bijvoorbeeld een salsales in het park. De app is deze zomer gelanceerd en is volgens de makers al 44.000 keer gedownload. Dat is best veel. Sharon Karsten, jij bent community manager van deze app. Wat was jouw leukste Amigos-afspraakje tot nu toe? Mijn leukste Amigos-afspraakje? Dan ga ik toch denk ik terug naar een feestje in Nijmegen. Omdat ik dus community manager ben voor Amigos, spreek ik alle Amigos die bij ons in de app zitten. Dat zijn dus 44.000, zijn ontzettend veel. En met sommigen dan bouw je toch al net even wat meer een band op. En die zijn super enthousiast over de app. En die willen ook graag meedenken en willen graag delen wat ze georganiseerd hebben. Nou, met een van de Amigos in Nijmegen had ik al langere tijd contact. Ja, en toen had ik ook al een beetje FOMO eigenlijk. Fear of missing out. Precies, ja, die. En toen heb ik toch besloten om een aantal vrienden van mijzelf bij elkaar te organiseren. En om dan gewoon met de taxi naar Nijmegen te gaan. Ja, toen kwamen we het feestje aan. Er waren toch wel zo'n 100 Amigos bij elkaar die het ook niet wilden missen. Ja, dat was echt super gezellig. Iedereen stond heel erg open voor spontaan contact. Iedereen vond het ook super leuk dat je er was. Dat was denk ik toch echt wel de leukste ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Ook omdat je ook gewoon ontzettend veel Amigos bij elkaar ziet uit een andere stad. Omdat wij zelf natuurlijk in Utrecht zitten. Dat was echt een hele toffe ervaring. Ja, Amigos, daar bedoel je dus de mensen mee die je leert kennen, begrijp ik. Hoe werkt de app Amigos? hoe werkte de app Amigos? Eigenlijk heel simpel. Je downloadt de app. En op een gegeven moment, als je de app hebt, maak je een profiel aan. En live in de kaart zie je eigenlijk alle gezelligheid. Dus je ziet de poppetjes, dat zijn allemaal Amigos. En je ziet ook locatie binnen. En dit zijn de activiteiten die Amigos georganiseerd hebben. Ja, en wij zorgen vanuit Amigos dus voor dat al deze mensen die in zijn voor gezelligheid, dat wij die koppelen aan elkaar. En die kunnen elkaar dan ook spontaan joinen bij activiteiten. Nou, op dit moment worden bijvoorbeeld heel veel leuke feestjes georganiseerd, maar ook gewoon borrels in het park of bijvoorbeeld danssessies. Dus wacht, even één stapje terug. Ik kan dus kiezen of ik ergens aan meedoe of dat ik ergens naartoe ga. Ja, klopt. Je kunt zelf activiteiten organiseren. Dat is eigenlijk heel simpel met de plusknop in de app. Dan kan je zelf aangeven, nou, ik ben bijvoorbeeld hier, daar wil ik stakjes een borrel organiseren. Dan kan je bijvoorbeeld aangeven, nou, ongeveer 10 de Amigos mogen komen. En ja, eigenlijk is zo ontstaat dat heel spontaan. Ja. En mag je altijd overal aan meedoen of kiest degene die dan het uitje organiseert ook wie er mag komen? De Amigos kunnen zelf aangeven dat het openbaar is of dat het join op aanvraag is. Nou, vooral bij huisfeestjes is het wel een belangrijke optie. Ik kan me voorstellen als je thuis een feestje organiseert, dat je toch wel van tevoren wil zien wie er komen. En dat je zelf ook een selectie kan doen. Dus join op aanvraag is daarvoor een hele goede optie. Omdat je van tevoren even kan kijken of je een match met elkaar bent en of je een goed gevoel erbij hebt. Dus dan kan je ook op basis daarvan kan je de Amigos accepteren. En of zij dan mogen komen. Ja, want je maakt een profiel aan waar diegene dat kan doen. Of moet je ook, als je ergens naartoe wil, een soort tekstje intikken waarom je zo graag bij dat uitje wil zijn of dat feestje? Ja, dat is wel grappig, want sommige Amigos vragen dat zelf al in de beschrijving. Stuur een leuke motivatie waarom we jou moeten toelaten bij een huisfeestje. Zie je de afgelopen tijd heel veel. Dus dat is wel echt wel heel grappig om dat te zien. Omdat we dat zelf eigenlijk al denken. Oh, zou ik ook ja, wel precies. Eng vinden, want dan word je afgewezen. Dan voel je misschien heel naar. Ja, in de praktijk werkt dat natuurlijk wel anders. Uiteindelijk ga je natuurlijk een leuke motivatie sturen. En dat zijn vaak laagdrempelige huisfeestjes. Mm. Maar wat wij vooral merken is dat de veiligheid in de app komt toch al vaak door de sterren. Dus stel een amigo gaat naar een activiteit toe. Dan kan je elkaar dus achteraf sterren geven. Dus dan word je als favoriet beoordeeld. Nou, mocht je inderdaad dan 10 of 20 sterren hebben, ja, dan ben je al heel snel betrouwbaar voor een andere amigo. Ja. Omdat anderen jou dus als favoriet zien. Ook een beetje als reviews op andere platforms zoals Airbnb bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja zeker. Hey, ja. Jij zei net, jouw leukste feestje was een feestje waar je met 100 mensen was. Mm-hmm. En je hebt het over huisfeestjes. Dat klinkt toch wel als de ergste nachtmerrie van Hugo de Jonge. Ja, we hebben ook de app eigenlijk niet voor Hugo gemaakt. Laten we het daarbij houden. Oké. Ja. Maar goed, hoe zie jij dat in coronatijd? Met lockdown en maatregelen. Lockdown is natuurlijk minder nu, maar wel met de maatregelen. Ik neem aan dat een huisfeestje niet om testen voor toegang vraagt. Ja, eigenlijk gaan wij terug naar de basis. Amigos is wel echt een platform dat amigos spontaan elkaar kunnen ontmoeten. En juist door corona komen we er heel erg achter dat mensen best afhankelijk zijn van het sociale leven. Dus juist de amigos die missen festivals, evenementen en echt het uitgaansleven. Ja, Nederland snakt gewoon naar een app als Amigos. Dus, en dat is natuurlijk niet alleen feestjes. Dat zijn natuurlijk ook gewoon met z'n vieren in het park zitten. Of als je vanavond gaat sporten, dat je vraagt of er 3 meegaan. Dus eigenlijk Amigos kiezen er zelf voor wat zij veilig vinden. Ja, het is misschien ook een beetje een gewetensvraag, hoor. Het is natuurlijk ook een eenzame tijd voor veel mensen geweest, de coronatijd. Maar ja, zeker. Ja. De overheid heeft natuurlijk niet voor niets het sociale verkeer aan banden gelegd. Juist ook om grip te houden op het coronavirus. En ja, wat er nou gebeurt bij zo'n feestje is nou juist dat een virus zich ook sneller kan verspreiden, toch? Hebben jullie daar wel gesprekken over? Of speelt dat eigenlijk helemaal geen rol? Ja, bij ons speelt dat niet heel erg een rol. Omdat wij natuurlijk zelf niet die evenementen organiseren of feestjes. We hebben natuurlijk wel 1,5 jaar lang te horen gekregen dat we onszelf niet, ja, dat we aan de maatregelen moeten houden, juist voor de zwakken. Nou ja, nu de afgelopen tijd zijn natuurlijk ontzettend veel gevaccineerd en al deze zwakken hebben nu dan vaccinatie gehad. Dus wij hebben ook al een beetje iets, maar het is nu weer tijd om te genieten van het leven. Ja, en dan kan je dat via jullie app kan je dat dan initiëren. Heb jij zelf nieuwe vrienden gemaakt via de app? Ja, zeker. Ja, ik zie eigenlijk iedere week wel weer nieuwe amigos, maar ook weer dezelfde amigos. Daar heb ik ook echt wel een band mee opgebouwd. Ik probeer ook iedere week wel naar een leuke activiteit te gaan. Iedere activiteit waar ik weer naartoe ga, zie je of weer dezelfde. Of, noem eens wat dingen waar je dan naartoe gaat. Ik ben een keer naar een salsa-workshop geweest. Dat was echt heel erg tof. We hebben ook een keer een padelwedstrijd gehouden met een aantal amigo's. We zijn ook een keer geweest kickboksen, maar ook de wat grotere groepen hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld de parkborrels. We zitten ook dicht bij het Griftpark in Utrecht bijvoorbeeld. En dan is het wel makkelijk om op vrijdagmiddag, als het zonnetje schijnt, naar zo'n borrel te gaan als dat georganiseerd is door een amigo. Ja, ja, snap ik. En wat ik me ook afvroeg, hoe zit dat, of hoe zie jij dat in elk geval? Bijvoorbeeld, je hebt bij de kritiek op dating apps dus bijvoorbeeld, hè, zoals Tinder of Bumble, of dat het van dat vluchtige contact is voor korte ontmoetingen, terwijl je misschien juist wel op zoek bent naar wat duurzamers. Maar wat ik jou nu hoor zeggen is dat, ook al gaat het om korte ontmoetingen in jullie app, dat het toch wel tot duurzame vriendschappen kan leiden. Of is dat helemaal niet echt de bedoeling? Ja, dat is juist wel de bedoeling. Of eigenlijk wel een mix daarvan. Want zoals ik inderdaad al zei, als ik naar de activiteit ga, dan kom je of dezelfde tegen of ook weer nieuwe. En zo ontstaan continu nieuwe vriendschappen, maar de amigo's die zoeken elkaar ook weer op. En dat is het leuke van het favoriete systeem, wat ik ook eerder had benoemd. Die blijven in hetzelfde rijtje staan. Dus op het moment dat iemand een activiteit aanmaakt, dan kun je amigo's ook uitnodigen die bij jou in de buurt zijn en die in zijn voor hetzelfde. Ah. Maar je kan ook de favorieten in jouw lijst kan je uitnodigen. En dat maakt het ook weer heel erg leuk. Dus ik krijg vaak ook wel uitnodigingen van amigo's die ik eerder heb gezien. Mm-hmm. Maar ik krijg ook uitnodigingen van amigo's die ik bijvoorbeeld nog nooit heb gezien. En vandaar dat het ook wel echt een leuke mix is daardoor. Ja, ja, en dat je ook misschien een beetje ziet met wie met wie bevriend is dan door dat favoriete systeem. Dat je zo ook weer nieuwe mensen kan leren kennen. En hoe zit het met vraag en aanbod? Ik kom heel graag op plekken en ik hou heel erg van aanhaken. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf niet iemand die snel iets organiseert. Hoe zit dat in jullie app? Is dat een beetje in balans? De mensen die dingen willen organiseren en de mensen die willen komen? Ja, zeker. Want we merken eigenlijk in alle steden wel dat er voldoende georganiseerd wordt. En op dit moment merken we nog niet dat... eigenlijk in het weekend merk je dat wel met de huisfeestjes. Maar op dit moment, als er iemand bijvoorbeeld ziet dat iets vol is, dan gaat die amigo zelf ook wel iets organiseren. Om toch nog iets met de amigo's app te kunnen doen. Dus het vraag en aanbod is wel echt wel in balans, merken wij in de app. Ja. In welke steden werkt de app nu? En welke komen erbij? Op dit moment zijn we gelanceerd in 8 steden. Dat zijn Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, even nadenken, Nijmegen, Breda, Tilburg en Utrecht. De studentensteden. Dus we merken ook wel dat er heel veel gebruik wordt nu door studenten. Vandaar ook de vele huisfeestjes. En we willen over een maand in totaal 20 grote steden gelanceerd zijn. Daar hebben we ook niet de inschrijvingen lopen. Want we gaan pas lanceren op het moment dat er genoeg inschrijvingen per stad zijn. Dus je kan nu al de app downloaden en dan aangeven welke stad je woont. En dan op een gegeven moment zet je de app pas open. Begrijp ik dat goed? Ja, als je nu in de app komt, dan ben je nog geblokkeerd als je bijvoorbeeld in een andere stad bent dan waar we gelanceerd zijn. En dan heb je een knop dat je dus kan inschrijven. En op het moment dat we de inschrijving hebben behaald, dan kun je de app gebruiken in je eigen stad. Of je kunt dus een kijkje gaan nemen in de 8 steden waar we gelanceerd zijn. En daar kun je de app op dit moment gebruiken. En is de app voor alle leeftijden? Ja, het is voor alle leeftijden. We houden wel 18 plus aan. Maar het maakt in principe niet uit hoe oud je bent. We merken wel dat de meeste die in de app zitten zijn 18 tot en met 40 jaar. Maar als je 45 bent, kan je absoluut de app gebruiken. Maar het is wel 18 plus. Ja, en zie je dat ook een beetje aan de activiteiten? Wordt er wel eens bridge aangeboden bijvoorbeeld, of golven? Het klinkt heel duf. Maar ik denk als iemand dat als activiteit in de app zet, dat dat best wel veel amigo's zijn die erbij aanhaken. Want soms zie ik ook wel eens wat bijkomen en denk ik, oh, eigenlijk best wel leuk dat jullie dat zo organiseren. Bijvoorbeeld een spelletjesavond en dan komt bijvoorbeeld Yahtzee op tafel. Ja, dan denk je ook dat het duf is, maar uiteindelijk is dat best wel gezellig natuurlijk. En kan je ook afspreken, het is toch de tech-podcast, om met elkaar te gaan gamen? Dat kan je ook op heel veel andere manieren doen natuurlijk, maar kan dat ook? Of is het echt de bedoeling dat je bij elkaar fysiek bent? Dat is een goede vraag. Wat het nu toe wel gebeurt, en dat is wat leuker. Wij hebben want als je een activiteit aanmaakt, kun je uit verschillende emoticons kun je kiezen. En we hebben een emoticon voor gamen. Dus je kan een activiteit aanmaken voor gamen. En dan merk je toch wel dat die amigo's elkaar opzoeken bij iemand thuis. En dat ze bijvoorbeeld een gamewedstrijd gaan. Ik weet niet hoe je dat in gametermen noemt. Maar dat ze in ieder geval tegen elkaar gaan gamen. Ja, gamen. Ja. Gamen. Ja. Oké, nou, ik ben benieuwd wat voor een tech-gerelateerde activiteiten luisteraars kunnen gaan doen. Maar we hebben misschien ook nog wel andere interesses natuurlijk. Ik wil jou heel hartelijk danken, Sharon Karsten van Amigo's Community Manager, dat je dit wilde toelichten. Dank je wel en bedankt voor de podcast. Je hoorde de nieuwste NOS op 3 tech-podcast over de nieuwe app Amigo's. De hele aflevering gaat in op de Bitcoin-wereld primeur. En die vind je dan weer in je eigen podcast-app. Dit is I Follow Rivers van Triggerfinger. Wisse Bates was in een kringloopwinkel op zoek naar leuke muziekcassettes om te draaien in zijn oude Fiat Panda. Naast klappers als het beste van de top 40 1987... vond hij ook een heel persoonlijk bandje met gedichten van ene Kobi uit de Jordaan. En die gedichten, die hebben Wisse niet meer losgelaten. De mooie Wister. Waar de mooie Wistertoren staat in al zijn pracht en praal. In een steeg ben ik geboren, opgevoed in eigen taal. Het is niet deftig zo te noemen, het hart ligt meestal op de tong. Minder zijn er dan problemen.

Carousel van Diggy Dex. En dat is het einde van Focus. Zometeen gaan van de BNN-VARA. Ik wens je vast een hele fijne dag. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De demissionaire ministers Kaag en Bijleveld hebben een zwaar debat over de evacuaties uit Afghanistan overleefd. De Tweede Kamer is uiterst kritisch over het handelen van het kabinet, maar verbindt daar voorlopig geen politieke consequenties aan. Partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten. Het bleek na een urenlang debat in de Kamer, waarin de bewindslieden fouten erkenden en spijt betuigden. Een motie van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld kreeg de steun van bijna de hele oppositie, maar haalde geen meerderheid. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw. Zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De landen willen als eerste Australië helpen om een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving te bemachtigen. Australië zegt daarvoor een miljardenorder met Frankrijk op, meldt nieuwsite Politico. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt dat hij door de coronapandemie tot andere prioriteiten is gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan pas 6 jaar dirigent geweest. Het weer bijna overal droog en 12 tot 16 graden nu. Later overdag veel bewolking. In het noordoosten ook kans op wat regen. Vanuit het westen komt later de zon erbij. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 16 september. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ja, tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over de drugscriminaliteit in Nederland. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Wie vanuit Japan, Albanië, Armenië, Bermuda en Brunei naar Nederland wil reizen, heeft vanaf vandaag een coronabewijs nodig. De landen zijn vanwege het coronavirus aangewezen als hoog risicogebied en er geldt een oranje kleurcode. En rolstoeltennisser en Golden Slam winnares Diede de Groot wordt vandaag in haar woonplaats Oude Water in het zonnetje gezet. En het Nederlands Kamerkoor start vandaag een tour door het land met hun voorstelling Vergeten. De voorstelling is een muzikale reis door het hoofd van iemand met dementie. En aan de klok van 5 uur gaan we het hebben over de pleegzorg in Nederland. Ik ga een uur lang in gesprek met Greg van Eyck. Hij is sinds 2008 pleegvader en heeft sindsdien 12 pleegkinderen opgevangen in zijn huis. Maar nu eerst gaan we het hebben over drugscriminaliteit in Nederland. Ja, het zal je vast niet verbazen, Nederland is één van de hoofdrolspelers in de Europese drugshandel. En dat gaat gepaard met het dumpen van een grote hoeveelheid drugsafval. Uit een nieuw onderzoek van de politie blijkt dat het aantal drugsdumpingen flink is gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd er 64% meer drugsafval gevonden dan het jaar daarvoor. In Nieuwsuur legt Hans Boutelier, hoogleraar polarisatie en maatschappelijke veerkracht, uit waarom Nederland zo'n aantrekkelijk land is in de drugsindustrie. Ja, er zit een combinatie in van een paar dingen. Ten eerste, Nederland is goed voor elk soort handel, dus ook voor drugshandel. Door onze infrastructuur? Door onze infrastructuur. Goede wegen, luchthavens. We hebben natuurlijk de grote havens. We hebben een geweldig internet. Maar er zijn ook een aantal specifieke kenmerken van die infrastructuur. We hebben een hele internationale bevolking. Een hele open economie. We zijn een belastingparadijs. We hebben de finance, de financiële wereld, is heel hoog ontwikkeld. Heel gecompliceerd met allerlei mogelijkheden om geld weg te sluizen. We hebben kwetsbare wijken waar ook makkelijke jongeren te ronselen zijn. Dus op die manier hebben we eigenlijk een aantal factoren bij elkaar die het mogelijk maken dat die drugsindustrie zo enorm groot heeft kunnen worden. Het dumpen van drugsafval zorgt voor enorm veel schade aan de natuur. De bezitters van een stuk